Book 2 83 83 الماضي 3 прошлый час 3 يتصل تليفونيا تليفоновать لقد اتصلت Телефонияً. Я телефоновала. لقد اتصلت телефонияً طيلة الوقت. Я весь час телефоновала. يسأل. Пытать. لقد سألت. Я пытала. لقد سألت دائماً. Я весь час пытала. Яхки. Оповядать. Лакад хакейту. Я оповядала. Лакад хакейту кулля лхикая. Я расповяла всю историю. Ятааллам. Вучиться. لقد ذاكرت. Я вучилася. لقد ذاكرت طوال المساء. Я вучилася весь вечер. يشتغل. Працавать. لقد اشتغلت. Я працавала. لقد اشتغلت طوال اليوم. Я працавала увесь день. يأكل. Есть. لقد أكلت. Я ела. لقد أكلت كل الطعام. Я съела всю ежу.